Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam kendi içimizden konuğumuz var. Asu bana konuk olacak bu programda. Geçen sene 2021 yılının yazında hatırladığımız gibi bütün Marmara'da müsilaj etkisi görüldü ve bu vaka üzerine Marmara'ya dikkatler çekildi. Ve oradan yola çıkarak da siz Asu bir Marmara kültürleri ağı oluşturdunuz. Yakın zamanda bu ağ oluştu. Adaları ve boğazları ile Marmara kültürleri ağı diyorsunuz bu oluşumun adına. Sen de bunun kuranlardan, oluşturanlardan birisin. Gönüllülerden oluşuyor bu ağ. Sen şimdi bize bu ağ, böyle bir şeyi kurmak, bu Marmara kültürleri ağ fikri nereden ortaya çıktı ve nasıl oluştu, kimler katıldı, neyi hedefliyorsunuz? Onları anlatarak başlayalım mı? Vallahi iyi olur Burçin. Teşekkürler. Yani seni tanıtmadım ayrıca ama. Evet, yok, evet. Evet, yani işte aynen dediğin gibi geçen yaz bu müsilaj ortaya çıktığında adalarda, mesela işte ben adada, Büyükada'da oturuyorum. İşte kıyılarda oturanlar, özellikle kıyılarda oturanlar, adalarda oturanlar, balıkçılıkla uğraşanlar falan, tabii müsilajla çok yakından izlendi bu süreç ve o dönemde adalarda bayağı böyle şeyler yapıldı, toplantılar yapıldı, YouTube üzerinden işte konferanslar, paneller yapıldı. Ne oluyor bu müsilaj, nedir falan. Evet, televizyonlarda neden falan da sürekli konuşuluyordu. Evet, ve işte o dönem, yani aslında bilim insanlarıyla, bu konularda çevre konularıyla uğraşan sivil toplum kuruluşları arasında, yerel sivil toplum kuruluşları arasında daha sıkı işbirlikleri, bilgi akışı, bu doğru bilgilerin doğru bir şekilde yorumlanması, bunların doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılması, bu konularda daha çok, belki çok yönlü bir konu bu, bu konuların işte daha iyi kavranması falan için, yani bir böyle dayanışmak, bir arada olmak, takip etmek bu konuyu. Çünkü müsilaj, anladık ki yani geçen yaz, bu müsilaj aslında Marmara Denizi'nin çok ciddi bir ekolojik krizle karşı karşıya olduğu meselesi. Yani Marmara Denizi o kadar kirlenmiş bir deniz ki, evet. Müsilaj bunun şeyi, böyle bir patlamış bir hali ve bir çığlık aslında bu. Ve tamam, müsilaj aslında işte yaz bittikten sonra kayboldu ortadan, temizlendi falan, ama sonra işte dalgıçlar su altı fotoğrafları çektiler, denizin altında fotoğraflar çekildi o dönem. Yani o müsilajın nasıl çöktüğü, deniz altındaki canlıları nasıl boğduğu falan, bütün bunlar şeyi gösterdi. Yani bu deniz çok ciddi bir kirlilik meselesiyle karşı karşıya. Belki de yani bütün Marmara kamuoyu olarak aslında belki ilk defa mı diyelim, bu kadar ciddi bir şekilde bu kirliliğin nelere sebep olduğunu böyle çok yönlü konuşur olduk. Göze görünür hale geldi aslında galiba, değil mi? Yani bir musibet bir nasihattan iyidir gibi oldu gene. Evet. Ve galiba biraz da iklim değişikliğinin de etkileriyle, bu her zaman olağan bir şekilde döngüsü de bir bozukluk olarak bu geçen sene böyle bir aşırı şekilde kendini gösterdi. Tabii evet. Öyle, o kadar da görünür bir şey olunca, evet, nihayet insanların ilgisini çekebildi. Evet, bu tabii deniz bilimcileri, işte biyoloji, ekolojiyle uğraşanlar epey yorumlar yaptılar ve aslında o konuda da bir takım temizlik çalışmalarının yapılıyor olması gerekiyor. O zaman öyle söylendi ama ne kadar yürüdü onu da çok iyi bilmiyoruz. Siz ama burada şöyle bir şey diyorsunuz. Yani biyoloji, ekoloji falan gibi kavramların yanına kültürler demişsiniz. Yani Marmara kültürleri ağı. Evet. Bu ağın adı. Peki neden kültürler? Yani denizle, denizin, suların korunmasıyla, oradaki biyolojik yaşamın korunmasıyla kültürü nasıl birleştiriyorsunuz? Evet, aynen. Yani adaları ve boğazlarıyla Marmara kültürleri ağ dedik. İşte biz yani bu geçen yaz böyle bir dayanışmak, bir bu bilgi paylaşımını çoğaltmak filan derken tam da o sırada bir Avrupa Birliği'nin Culture Civic kültür programı, kültür sanat programı ilan edilmişti. Kentler arası ağ başlığında. Biz de adalardan böyle işte Adalar Vakfı, işte benim gibi böyle bağımsız çalışanlar, Marmara Adaları'ndan sivil toplum kuruluşları, bunlar daha önceki işte toplantılarda hep bir araya gelen insanlar aslında. Çanakkale'den sivil toplum kuruluşları falan. Yani gerçekten Marmara Denizi etrafında farklı yörelerden bu konuyla denizin kirlenmesi konusunda yani bu çevre nasıl diyelim krizi konusunda özellikle ilgilenen STK'lar bir araya geldiler. Tam da işte bu kültür sanat programı da ilan edilince biz buna başvurmaya karar verdik. Ve bunu düşünürken de aslında şöyle bir noktadan hareket ettik. Dedik ki yani bu denizin aslında ölmesi, çünkü bir sürü uzman deniz ölmek üzere diyor. Yani Marmara Denizi hatta öldü diyenler bile var. Ölmek üzere, denizi kaybetmek üzereyiz diyorlar. Yani bu denizi kaybetmek sadece buradaki balıkları, buradaki canlıları kaybetmek değil aslında. Yani bu denizde, bu Marmara Denizi çok yani nasıl diyelim, yüzyıllardır burada bir sürü şeye medeniyetin beşiği sayılabilir. Yani Akdeniz'in uzantısı olarak orası da öyle tabii. Beşik hakikaten yani böyle bir şey, yani böyle boğazlarla açılan, iki büyük denize açılan, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılan böyle bir beşik gibi gerçekten. İç deniz, evet. Evet, çok çok önemli bir deniz. İşte bu farklı iki denizi de birbirine bağladığı için ve o sular böyle gelip geçtiği için o beşikten diyelim, inanılmaz bir biyoçeşitlik alanı, inanılmaz evet. bir şey, deniz canlıları, denizin altında inanılmaz bir çeşitlilik dünyası ve tabii ki bu çeşitlilik dünyasının da beslemiş olduğu bir kültürel çeşitlilik havzası burası. Evet, biz de kıyıları de tabii, ki, doğru. Tabii ki yani düşün şimdi şey, Marmara Denizi'nin aslında biz bunu çok böyle tahayyül etmiyoruz, gözümüzün önüne getirmiyoruz. Marmara Denizi'ni şöyle bir çizmeye çalışsan, körfezler, girintiler, çıkıntılar, adalar, bir sürü evet. adalar var. Kapıdağ Yarımadası'nı mesela gözün önüne getir, çok ilginç bir oluşum. Çok uzun bir Çanakkale Boğazı var, çok inceliyor bazı yerlerde. Sonra birazcık daha böyle incelemeye başladığınız zaman işte topografik olarak bazı yerler çok derin, çok derin çukurlar var, çok daha az derin yerler var falan ve bunların hepsinin de getirdiği çok çeşitli bitkiler, fauna, flora, bütün Evet, bunlar tabii. var, tamam mı? Şimdi yani insanlar yüzyıllardır bu fauna ve flora ile, yani denizin şeyiyle, bu bitkileriyle ve canlılarıyla bir şekilde birlikte yaşamışlar, ondan yemişler, içmişler, balık avlamışlar, beslenmişler, kendileri bir şekilde bir ilişki kurulmuş yani bu denizle. Tabii onun bereketinden ama bir noktadan sonra işte o tüketim dengesi bozulunca bozmaya başlıyoruz ve sonuç orası için de böyle oluyor. Aynen. Tabii onun çok özel coğrafyası nedeniyle hani birçok medeniyetler kurulmuş, yıkılmış, savaşlar, yani her çeşit kültürel iz de var orada. Dolayısıyla hakikaten hani hem yerleşim açısından çeşitlilik var, hem tarihinde, mirasında da büyük bir çeşitlilik var. Siz de zaten adaları ve boğazları diyorsunuz. Boğazlar tabii Marmara Denizi'nden ayrı düşünülemiyor. Evet. Adalar deyince de sadece İstanbul'un adaları değil, işte Marmara'daki diğer adalar, Marmara Adası, diğer adalar da söz konusu. Evet. Bunların hepsinin getirdiği işte çok özel kültürler var tabii ki. Evet. Çok Ve bunlar meşhur yani olan. Çok uzun zamanda, böyle bir uzun zaman perspektifi aldığın zaman, yani antik Yunan'dan başlayarak böyle bütün bu şeyler, kültürler aslında buralarda üst üste birike birike gelmişler ve bir takım aslında işte denizle birlikte yaşam kültürleri hakikaten yakın zamanlara kadar da devam edebilmiş. Balıkçılık gelenekleri, tekne yapım gelenekleri, işte orada yani kıyılarda kıyı yerleşim biçimleri, kıyılardaki o küçük kasabaları. Hala da devam ediyor tabii bazı. Evet. Yani evet, ölçek evet. Bozuluyor. Ölçek çok büyümüş durumda. İşte diyoruz ki köprü yani, bile yapıldı şimdi. Çanakkale Boğazı'na da. Evet. Yani şimdi yani bu Marmara Denizi'nin ölmesi demek aslında bu kültürlerin de yani çevresinde yaşayan yaşam kültürünün de çok önemli ölçüde etkilenmesi evet, demek. Yani denizle ilişkinizin tamamen kopması demek. Bambaşka bir şeye sıçramamız demek. Deniz böyle bir şey haline gelirse eğer, bir su birikintisi haline gelirse düşün. Bu bambaşka bir durum bizim için. Şimdi evet, yani kirli bir su birikintisi olmaması kirli lazım. Kirli bir su birikintisi. Yani biz, tabii çok bilinen bir şey biliyorsun, mermer kelimesi de Marmara'dan geliyor. Evet. Marmara Adası'ndan geliyor. Bu ne kadar yaygın şekilde de kullanılan bir şey. Biyokültürel çeşitlilik kavramını da kullanıyorsunuz. Evet, yani zaten biyokültürel mirastan da bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu kültürel ürünlerin çeşitliliğiyle biyolojik çeşitliliğin bir araya gelip daha da büyük bir çeşitlilik yarattığı bir kavram bu. Evet. Yani insan da tabii biyolojik, hem biyolojik hem kültürel. Bu kavramı biraz bu bağlamda açabilir misin? Bunun korunması ne demek? Ya da hani bunun korunması için galiba önce tanımlamaya mı çalışıyorsunuz ne olduğunu bu biyokültürel çeşitliliği evet. Marmara yani, bağlamında? Evet, yani bu biyokültürel çeşitlilik kavramı çok önemli bir kavram. Yani bunu aslında bu kavramı Türkiye'de biz daha önce program yapmıştık birlikte İcra Dinçer'le. Biyokültürel miras kavramını. Değil mi? Hatta bunu biz galiba Kanal İstanbul bağlamında konuşmuştuk. Evet, o bağlamda konuşmuştuk. Evet, çünkü oradaki o Kanal İstanbul'la birlikte oradaki biyolojik kültürel çeşitliliğin etkileneceğini söylemiştik. Şimdi burada da Marmara Denizi'nin bu şekilde kirlenmesi ve aslında bu uzun zamandır olmakta olan bir süreç ve bu Marmara Denizi'nin kirlenmesi dediğimiz süreç işte kıyılarının yapılaşması, doldurulması, betonlaşması, işte etrafındaki tarım alanlarında çok ağır kimyasallar kullanılması suretiyle o kimyasalların suya karışması, sanayi evet, tesislerinin sularının arıtılmadan yine suya karışması gibi, yani böyle bir kontrolsüz bir şey, kentsel büyüme, sanayinin çok yoğun bir şekilde bu alana yerleşmesi falan. Su üzerindeki trafik de var tabii. Tabii o da var. Ve de aşırı avlanma mesela. Evet. Bu da şey etkenlerden bir tane. Bütün bunlar aslında işte bu Marmara Havzası'nın çok aşırı bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde sanayileşmesi, konut yerleşimleri açılması ve buranın böyle bir Türkiye'nin sanayisinin işte neredeyse üçte birinin yer aldığı, işte 25 milyon insanın yaşadığı devasa böyle bir şey haline gelmiş olması, nasıl diyelim, bir sanayi endüstri merkezi haline gelmiş olması ve denizin de aslında böyle bir yararlanacağınız bir kaynak olarak görülmesi açıkçası. Yani denize bir ihtimam göstermemiz gereken, ona bakmamız gereken bir doğa değil. Bir çukur, yani çöp ve pislik çöp atılan bir çukur muamelesi de yapıldı. Aynen tabii. Öyle. Yani bütün o atıkların, düşün, sanayi ve konut atıklarının doğru düz arıtılmadan ya da ön arıtmadan geçirilip böyle derin deşarja denize akıtılıyor olması, bütün bunlar yani bu denize bakış aslında bizim bugün işte iklim krizi bağlamında konuştuğumuz mesele nedir? Biz doğayı hep şey diye görmüşüz. Yani kullanacağımız, bize verilmiş bir hizmet alanı. Bizim aslında yararlanacağımız, tamamen kendi insanlık çıkarlarımız için sürekli böyle şey yapacağımız, sonuna kadar kullanacağımız bir ve kendi kendini de nasılsa yenileyecek diye düşündüğümüz bir evet, şey, kaynak, sonsuz bir kaynak gibi düşünüyoruz. Hep insan odağından düşünmüşüz biz bunu ve kirletebiliriz. Yani bir şey olmaz. Balığını da avlarız. Ama öyle olmadığı işte ortaya çıkıyor. Yani aslında insan kaynaklı bu kirleticiler o kadar dehşetli şeylere yol açıyorlar ki, dengesizliklere ve tahribata yol açmışlar ki Marmara'da. Aslında işte hep konuşuluyor bugün. 1950'lerde 124 falan diyorlar uzmanlar. Balık türü var. Yani Evet. 50'ler 60'lar herkes bunu biliyor aslında. İşte o zamanlar ne çok balık vardı. O vardı, şu vardı, bu vardı. Sayıyorsun herkes. Belki de sadece yenilebilir balıkları söylüyorlar Evet, herhalde. ticari dedikleri balıkları Evet. söylüyorlar. Düşün. Şimdi ise bugün 4-5 tane türden bahsediliyor yine yenilebilir olarak. Yani düşün nereye gelmişiz. Dolayısıyla aslında çok hızlı bir, hani bu kültürler diyoruz ya, bu biyolojik çeşitlilik kalktıkça bunlarla ilgili balıkçılık bilgisi de kalkıyor işte. O topluluklar da kalkıyor. Onunla ilgili bütün iş yapma biçimleri falan da kalkıyor. Şimdi bu sen... Denizin de bir kültürü var tabii. Denizin ve denizciliğin. Evet. Onları o zaman geriye doğru bunları çözümleyerek o kırılmaların nerelerde olduğunu Anlamamız işte. anlamak üzere bütün Bunları bu evet miras kısmıyla birlikte buna bakmanız gerekecek aynen, herhalde. yani aslında bu bir miras. Tam da senin dediğin gibi Marmara Denizi kültürleri bizim mirasımız. Evet. Maalesef bir sürü yönünü, bir sürü kültürel çok farklı denizle ilişki kurma biçimlerini zaman tarih içinde gele gelmiş olanlar bir sürüsü kaybolmuş gitmiş. Bir sürüsü unutulmuş ama hala direnenler var. Aslında biz bu Marmara kültürleri ağa diyerek bu direnenleri bulup çıkartmalıyız. Hatırlamalıyız. Geçmişte nasıl olmuş bu işler? Bunları öğrenmeliyiz diyoruz. Çünkü Evet. neden öğrenmeliyiz? Yani bir kere bu direnenleri bulup çıkarttığın zaman aslında başka varoluş biçimlerinin, yani başka türlü denizle, doğayla ilişki kurma biçimlerinin var olabildiğini öğreniyorsun. Ve hala da direnmeye devam ediyor. Ondan onu belki Evet. desteklemek, ondan öğreneceklerimizi ortaya çıkartmak bir. İkincisi, yani ölmüş bile olsa, yani o kültürler artık mesela kılıç balığı avcılığı ya da ne bileyim işte çok eski balıkçılık teknikleri, ki bunlar doğayla çok daha dengeyi tutturabilen şeyler, bunlar pratikler, Evet, kültürel doğal pratikler. mevsimsel döngüleri falan da Evet. dikkate alan şeyler. Ama tabii çok önemli bir şey var. Hani sayılarımız artık inanılmaz miktarda arttığı için o ilişkileri yeniden kurmak belki söz konusu olamaz ama oradan bir şeyler öğrenerek bir iyileştirme, işte rehabilitasyon gerekiyor çünkü. Belli ki Evet. başka her yerde olduğu gibi Marmara için de Evet. geç kalmadan yapılması, bazı şeylerin hemen durması ve geriye doğru biraz o düzeltmelerin yapılması lazım. Evet, ya yani balıkçılık yapılacak mesela şeyde Marmara Denizi'nde, ama o balıkçılığın yapılabilmesi için önce bizim o balıklara, o türlere, bütün o deniz canlılarına bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani Evet. onlarla bizim beraber birbirimizi besleyerek aslında var olabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Onun için önce Marmara Denizi'ni tamir etmemiz gerekiyor ve öğrenmemiz Evet. de gerekiyor. Bu kültürel mesele, işte bu kültürel çeşitlilik meselesi, yani aslında dönüp Marmara Denizi'nin kültürlerini öğrenmemiz gerekiyor. Yani nasıl yaşamış insanlar? Bu bilgi neden önemli? Bu bilgiyi hepimizin öğrenmesi neden önemli? Bu konuda işte sen de biliyorsun, yani işte UNESCO olsun, işte Birleşmiş Milletler Çevre Programı, işte mesela Birleşmiş Milletler'in Çevre Programı'nın bu çeşitlilik konvansiyonu çok önemli bir konvansiyon. Daha 1993'te imzaya açılmış. Türkiye'de onun bir tarafı. Yani mesela çok ilginç bir şekilde işte bir taraftan akademisyenler de diyorlar ki, yani biyoçeşitliliğin çok yüksek olduğu alanlarda kültürel çeşitliliğin de çok yüksek olduğunu görüyoruz diyorlar. Çok ilginç böyle haritalama çalışmaları var. Bu kültürel çeşitlilikle biyoçeşitliliği böyle üst üste çakıştırıyor ve görüyor ki dil mesela, dil çeşitliliği, kültürel çeşitlilik, dillerin zenginliği, bunlar biyoçeşitlilikle çok iç içe. Dolayısıyla yani biri giderse, evet, biyoçeşitliliği kaybettiğimiz andan itibaren biz bu kültürel çeşitliliğimizi de kaybetmeye başlayacağız ve her şey böyle bir standart, bir şey, nasıl diyeyim, böyle bir homojen, böyle bir şeye dönecek. Tek kültürlülüğe doğru gideceğiz diyorlar. Bunu UNESCO falan söylüyor yani ve uyarıyor. Diyor ki bu biyoçeşitliliği bu kültürel perspektifinden de korumanın çok önemli olduğunu anlayın diyor. Bunun için işte konferanslar yapıyorlar. Bu böyle başlı başına aslında bir kulvar, bir konu. Çok bu konuda çalışan var. Bu çeşitliliklere özen göstermek ve onları da dikkate almak her zaman önemli tabii. Ona gittikçe daha fazla uyarılar geliyor. Evet, o tek renkli olmak iyi bir şey olmayacak. Yani bu şöyle de anlaşılmaması lazım tabii. İşte hep sanki hani geriye dönelim, işte ne güzel günlerdi falan. Öyle bir şey yok, öyle bir şey olmayacak. Yani dünya belki hiçbir zaman o eskisi kadar güzel olamayacak ya da deniz o kadar temiz olamayacak. Ama en azından yapılan tahribatı engellemek, durmak ve biraz geriye doğru bakarak onları sağaltmak, sağlıklılaştırmak gerekiyor. Siz ne yapacaksınız peki bundan sonra? Yani bu Marmara Kültürleri Ağı, evet, bu uyarıları, bu bilgileri yayacak, belki başka tespitlerde bulunacak, öyle mi? Yani işte şimdi bir program bu Marmara, var mı yani böyle, evet, bir yıllık bu, bir şey? Evet, yani kaç? Marmara Kültürleri Ağı aslında bir ağ. Yani sivil toplum kuruluşları, bu konularda uğraşan bilim insanları, uzmanlar, sanatçılar, kültür insanları gibi sivil bir ağ bu. Ve bunun amacı aslında Marmara Denizi'ni korumak, iyileştirmek için aslında bir iletişim, güç birliği, dayanışma, işbirliklerinin önünü açacak bir bilgi şey arşivi oluşturmak. Bir web sitesi açtık. Hı hı. Artık bir web sitemiz var. marmarakulturleragi.com. Şimdi orada böyle haberler, mesela bu konudaki haberler sürekli dönüyor. Yazılan makaleler, raporlar, mevzuat, her şey oraya akıyor. Dolayısıyla, evet, bu konuda bir kere bilgilenmek isteyecek insanlar orada bu bilgileri bulacaklar, bir. İkincisi, bu konularda uğraşan Marmara Havzası'ndaki sivil toplum kuruluşlarını bu ağa, nasıl diyelim, katılmak dediğimiz aslında takip etmek. İşte kendi yaptıkları işleri de orada duyurmak, işbirlikleri açmak, önünü açmak. Ne kadar çok insan bu konuda birlikte düşünmeye ve birlikte hareket etmeye başlarsa, sivil, evet, toplumdan bahsediyorum, aslında tabii ki bu kamuoyuna da yansıyacaktır. Paslaşmalar olacak yani, ama tabii de yazılı bilgiler, arşivler, bunlar her zaman çok kıymetli. Ama orada kalmaması lazım. Hani denizin kendisinde de, orada da, Marmara'da da bir şeyler olacak herhalde, değil mi? Tabii Marmara, şimdi bütün bu bizim kurucu sivil toplum kuruluşları diyelim, Marmara Adaları'nda, Çanakkale'de ve Prens Adaları'nda, İstanbul Adaları'nda böyle fiziki bir takım etkinlikler yapıyoruz. Hmm. Hem fiziki hem Zoom üzerinden, yani şeyler, Zoom değil de YouTube kanalı üzerinden etkinlikler yapıyoruz. Mesela bir Yaman Koray, çok önemli bir edebiyatçımız. Yaman Koray ve onun deniz edebiyatı ile ilgili çok güzel bir toplantı yaptık. Buna benzer mavi masa etkinlikleri dediğimiz böyle şeyler olacak, fiziki etkinlikler olacak. İşte oralarda da mesela işte Marmara Adası'nda olacak, Çanakkale'de olacak, bizim adalarda olacak. Bunlarla da yani daha yüz yüze gelmek, işte çok farklı ressamlar var, balıkçılar var, bunları bir araya getirelim. Ve aslında hani bu kültürler dediğimiz, yani bu konuda düşünmüş, bu konuda aslında geçmişte nelerin nasıl olduğuna dair bilgisi olan insanları buraya getirmeye çalışalım. Evet, evet. Bu kültürler dediğimiz, yani onlar da gelsin, bilim, katılsın. Birbiriyle insanlar konuşabilsin. Çünkü aslında böyle bir şey var, kulvarlaşma var. Yani herkes kendi mecrasında konuşuyor, biliyorsun. Evet. Birbiriyle konuşma olamıyor. Çok bir forum, fazla. Marmara Forumu yani. Evet, bu bir, evet, karşılıklı birlikte farklı disiplinler, farklı öğrenme, farklı bilgiler diyelim. farklı topluluklar bir araya gelsinler, konuşsunlar. Buradan da Çok güzel. dayanışmayla, evet. Evet, kolay gelsin. Kalabalık bir konu. Yani siz de gürültü çıkarmak üzere yola çıktınız. Evet. Evet, Marmara Kültürleri Ağı. Hayırlı olsun. Marmara'yı korumak için çalışacağız hep Evet. beraber. Çok teşekkür Burçak. Teşekkürler. İyi Hoşça kal. akşamlar. İyi akşamlar.